श्री कलिक पुराण में सातवें अध्याय में सोजी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार संग्राम का प्रारंभ होने पर धर्म परम कुपित हुआ और सतयुग के साथ मिलकर के कलयुग से घोर युद्ध करने लगा। तब तो धर्म और सतयुग के भयंकर वाणी से वानों से त्रिस्कार को प्राप्त हुआ। कलयुग अपनी सवारी के गधे को छोड़कर के अपनी नगरी को भाग गया। उस कलयुग का अलोक के चिन्ह की ध्वजा वाला रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके सब शरीर में से रुधिर टपकने लगा और उसमें से महा दुर्गंधि निकलने लगी। मुख अति भयंकर सा हो गया। ऐसी दिशा को प्राप्त हुआ कलयुग। स्त्री स्वामिक अर्थात जहां स्त्री की ही आज्ञा चलती हो ऐसे स्थान में घुस गया। अपने कुल का अहंकार रूप ने सारे धम्भ वैराग्य के छोड़े हुए मानव से ताड़ित होकर के हृदय में व्याकुल होता हुआ अपने घर में घुस गया। लोभ को प्रसाद ने पीड़ित कर दिया। उनके मस्तक को लातों से चूर्ण कर दिया। वह कुत्तों से जुते हुए अपने रथ का चूरा चूरा हो जाने पर उसको छोड़ करके रुधिर का वमन करता हुआ भाग गया। अभय के साथ संग्राम करके प्राजे का प्राप्त हुआ क्रोध घबरा गया और उनके दोनों नेत्र लाल लाल हो गए। तब तो दुर्गंध युक्त मोसे से जुते हुए अपने रथ को छिन्न भिन्न हो जाने के कारण त्याग करके विश्वसन नगर के भीतर घुस गया। भय भी सुख के थप्पड़ की चोट से प्राणहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। निरत पृथ्वी के घुसों के चोट से पीड़ित होकर के यमलोक को चला गया। आदि व्याधि आदि संपूर्ण ही कलयुग के सहायक सतयुग के बाण समूह से पीड़ित होकर के अपनी अपनी सवारियों को त्याग भयभीत होते हुए जिधर से आए थे वहां पे भाग की। तंत्र धर्म सतयुग को साथ लेकर के कलयुग की प्रधान राजधानी विश्वन नगर में गया और बाणों की अग्नि से कलयुग सहित उस नगर को भस्म कर दिया। उस समय कलयुग के संपूर्ण अंग जल गए। उसके स्त्री पुत्र आदि संपूर्ण ही कुटुंबी यमलोक को पधार गए। तब तो वह इकला ही दीन अंतकरण से रोता हुआ गुप्त रीति से भारतवर्ष से अन्यत्र चला गया। इधर मरु ने दिव्य अस्त्रों के समूह से शक और कंबोजों का नाश कर दिया और देवापी राजा ने भी शंबर चोल तथा बर्बरों को इसी प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया। परम तेजस्वी विशाखी उप राजा ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके पुलिंद और पुक्षों को तितर बितर कर दिया। वह निर्मल बुद्धि विशाखी उप राजा निरंतर तलवार चलाकर सेना का संहार करने लगा। उस समय शत्रु पक्ष के योद्धाओं में से अनेकों योद्धा यमलों को पधार गए। गदा चलाने में चतुर परम वीर कलिक भगवान ने हाथ में गदा लेकर के कोक विकोक के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। उस संग्राम के समय मनियों के मन भय से व्याकुल होने लगे। वह कोक और विकोक नाम वाले दोनों भ्राता वृकासुर के पुत्र और शकुनी के नाती थे। जिस प्रकार हरि ने पहले मधु और कैटब के साथ युद्ध किया था उसी प्रकार कलिक भगवान उन महावीर दोनों भ्राताओं के साथ संग्राम करने लगे। युद्ध करते करते उन दोनों की गदाओं के प्रहारों से कलिक भगवान का शीर चूर चूर हो गया। हाथ में से गदा गिर गई और अपने आप भी पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसा देख करके सबको अचंबा सा हो गया। इतने में ही त्रिलोक विजयी। महाभुज जगतपति विष्णु का कलिक भगवान उठे और क्रोध में भर करके भाले से विकोक का मस्तक काट डाला। यद्यपि इस प्रकार महाबली विकोक का मरण हो गया, परंतु वह अपने भ्राता कोक का दर्शन करते ही मृत्यु शैया से फिर उठ खड़ा हुआ। यह देख करके देवता और शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कलिक भगवान भी बड़े अचंभे में हो गए। गदाधारी कोक को विकोक के पुनर्जीवन का कारण होने से कलिक भगवान ने कोक का भी मस्तक काट डाला। इस प्रकार कोक का मरण हो गया, परंतु यह भी अपने भ्राता विकोक के दृष्टिपात से तत्काल जीवित होकर के उठ खड़ा हुआ। अंतर इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले महाबली कोक और विकोक दोनों भ्राता फिर इकट्ठे होकर के दूसरे काल और मृत्यु के समान कलिक भगवान के साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों ढाल तलवार लेकर के कलिक भगवान के ऊपर बारंबार प्रहार करने लगे। तब तो कलिक भगवान ने क्रोध में भर करके बाण से इन दोनों के सिर एक साथ काट डाले, परंतु दोनों के सिर फिर लग गए। ऐसा देख करके कलिक भगवान चिंता से अत्यंत ही व्याकल हुए। तदंतर कलिक भगवान का घोड़ा कोक और विकोक को प्रहार करते देख करके उनके ऊपर बड़े वेग से प्रहार करने लगा। यमराज के समान किसी से तिरस्कार को प्राप्त न होने वाले कोक और विकोक कलिक भगवान के घोड़े से अत्यंत तिरस्कार को पाकर के क्रोध में भर गए और लाल लाल नेत्र करके उस घोड़े के ऊपर बाणों के प्रहार करने लगे। उस समय घोड़े ने भी क्रोध में भर करके कोक और विकोक की भुजाओं को काट डाला। तब तो दोनों के भुजाओं की हड्डी चूर चूर हो गई, बाजूबंद और धनुष का भी चूरा चूरा हो गया। फिर जिस प्रकार बालक गौ की पूछ पकड़ लेता है, उसी प्रकार उन दोनों ने घोड़े की पूछ पकड़ ली। उनको पूछ पकड़ते देख करके घोड़ा अत्यंत ही क्रोध में भर गया और उसने पीछे की दोनों लातों से बड़े जोर से वज्र के समान उनके हृदय पर प्रचंड प्रहार किया। तब तो कोक और विकोक मूर्छित होकर के पूछ को छोड़ पृथ्वी पर गिर पड़े और उसी समय फिर उठ खड़े हुए तथा उन दोनों ने सामने कलिक भगवान को देख करके उनको स्पष्ट अक्षरों से फिर युद्ध करने को बुलाया। उस समय ब्रह्मा की कलिक भगवान जी के पास आकर के हाथ जोड़ करके जोड़े हुए धीरे धीरे कहने लगे कि ये कोक और विकोक अस्त्र अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे। हे परमात्मन, एक साथ हाथ का प्रहार करने से दोनों का मरण होगा। इन दोनों में एक के दृष्टिपात से दूसरा मृतक भी जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर के आप एक साथ दोनों का वध करेंगे। कलिक भगवान ने ब्रह्मा जी के इस वाक्य को सुनकर के सवारी और अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया और धीरे धीरे प्रहार करते हुए उन दोनों दैत्यों के बीच में जाकर के अत्यंत क्रोधपूर्वक एक साथ दो घूसे मार करके उन दोनों के मस्तकों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। स्वर्गलोक में स्थित देवताओं को भी भय देने वाले सबके अहितकारक ये दोनों दानव सिर टूट जाने पर शिखर टिटे हुए दो परतों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसा परम अद्भुत कलिक भगवान का पराक्रम देख करके गंधर्व गान करने लगे। अप्सराओं ने नृत्य करने का प्रारंभ कर दिया। मुनिगण स्तुति करने लगे। देवता सिद्ध और चारणों के समूह हृदय से प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। तदनंतर कवि ने कोक और विकोक के वाद से आनंद पा करके और प्रोत्साहित होकर के दिव्य अस्त्रों से घोड़े और रथों के सहित 10,000 महारथी वीरों का स्वयं नाश किया। उस संग्राम भूमि में प्राज्ञ ने 1,00,000 योद्धाओं को गिराया। सुमंत्र के हाथ से भी 25,000 रथी मारे गए। इस प्रकार गर्ग भर्ग आदि वीरों ने क्रोध में भर करके उस समय मलेच्छ बर्बर और निषादों का नाश किया। राजाओं सहित कलिक भगवान इस प्रकार संपूर्ण धर्मद्वेषी शत्रुओं को जीत करके शैया कर्णों के अधिकार में जो भल्लात नगर था उसको जीतने के लिए चल दिए और कलिक भगवान की बड़ी भारी सेना भी उसकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करने की को चल दी। उस समय अनेकों प्रकार के बाजों के शब्दों से दसों दिशाएं गूंजने लगी। नाना प्रकार के उत्तम उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाले अनेकों वीर उनके साथ चले, अनेकों प्रकार की सवारियां चलीं और चारों ओर से कलिक भगवान के ऊपर चमर ढुलने लगी। 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कल्कि पुराण में 8वें अध्याय में सूजी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारायण प्रभु कलिक भगवान हाथ में खड़ग लेकर के घोड़ों पर चढ़े हुए और अनगिनत सेना को साथ में लिए हुए भल्लाट नगर को चल दिए। परम योगी भल्लाट नगर का राजा ये सुनकर कि साक्षात विष्णु भगवान के पूर्ण अवतार जगतपति कलिक भगवान संग्राम करने की इच्छा से सेना को साथ में लिए हुए आ रहे हैं, परम प्रसन्न हुआ। हर्ष के कारण उसके संपूर्ण शरीर पर रोमांच खड़े हो गए, क्योंकि वह शशि ध्वज नामक भल्लाट देश का राजा श्री कृष्ण भगवान जी के ध्यान में तत्पर रहता था और श्रेष्ठ बुद्धि श्रीमान सर्वांग सुंदर और महातेजस्वी था। इस शशि ध्वज राजा की स्त्री का नाम सुशांता था। वह सुशांता पट्टानी और अनेकों प्रकार के विष्णु भगवान जी के व्रतों को धारण करने वाली थी। वह राजधर्म के अनुसार कलिक भगवान जी के साथ युद्ध करने को उद्यत हुए अपने पति से करने लगी। कहने लगी कि हे नाथ, जो जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण जगत जिनकी प्रार्थना करता है और जो सबके अंतर्यामी हैं, उन साक्षात नारायण कलिक भगवान के ऊपर तुम किस प्रकार प्रहार करोगी। ये सुनकर के शशि ध्वज बोला कि हे सुशांते, पिता में ब्रह्मा जी ने इस प्रकार धर्म का निर्णय किया है कि संग्राम में इन श्री हरि कलिक भगवान की समान गुरु पुरुषों के ऊपर तथा शिष्य के शीर पर प्रहार करने में कोई दोष नहीं। यदि जीवित रहकर के संग्राम भूमि से लौट आता हूं तो पुरुष अखंड राज्य को भोगता है और यदि युद्ध में मरण हो जाता है तो वह संग्राम भूमि में प्राण त्यागने वाला पुरुष स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। इस कारण ही क्षत्रियो का रण में मरण हो चाहे जय हो, दोनों ही परम सुख के कारण हैं। इस प्रकार पति के कहने का को सुनकर के सुशांता बोली कि हे नाथ, जो पुरुष कामी हैं, जिनका चित सदा विषयों में आसक्त रहता है, जो विषय के मत से उन्मत्त हो रहे हैं, वही युद्ध में जय होने पर अखंड राज्य को और मरण होने पर स्वर्ग प्राप्ति को परम पुरुषार्थ मानते हैं। परंतु जो पुरुष श्री हरि के चरण कमलों की सेवा करते हैं, वे उस अखंड राज्य और स्वर्ग लोक को अत्यंत तुच्छ मानते हैं। हे नाथ, तुम सेवक हो, वे स्वामी हैं, तुम निष्काम होकर के इस कारण वे फल देने वाले नहीं हैं। ऐसी अवस्था में मोह का कार्य, जो दोनों का संग्राम होना, उनकी किस प्रकार संभावना हो सकती है। ये सुनकर के शशि ध्वज बोला कि हे प्रिय, सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित ईश्वर और सेवक दोनों के देह धारण की हेतु रूप माया के कारण, यदि द्वंद्वों का आरोप मिथ्या प्रतीत है तो हमारा संग्राम आदि भी लीला के कारण सेवा में ही गिना जाएगा। यदि ईश्वर को देह का अध्यास होने से ये माया के अंग काम क्रोध आदि देहिक देह के गुण आरोपित होते हैं तो क्या संपूर्ण विषय आरोपित नहीं होते। सच्चिदानंद ईश्वर में जिस समय ब्रह्मता होती है उस समय में ब्रह्म होता है, जिस समय शिरोपणा होता है उस समय शरीर ही होता है। इसी प्रकार जिस सेवक का भेद ज्ञान दूर हो जाता है उसके जन्म लय और वृद्धि भी दूर हो जाते हैं, अर्थात उपाधि भेद से ही सेवक के नाम भेद आदि हैं। ये सेवा करने योग्य है, ये सेवा करने वाला है, इस प्रकार का जो व्यवहार है सो केवल विष्णु भगवान की ही माया है। यह द्वैत अद्वैत का विचार साधु पुरुषों को धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग का देने वाला है। हे प्रिय, इस कारण मैं फिर एक भगवान जी के साथ संग्राम करने के लिए अपनी सेना को साथ लेकर जाता हूं। हे प्रिय, आप तुम उन्हें कमलापति विष्णु भगवान का पूजन करो। ऐसा सुनकर के सुशांता बोली कि हे स्वामिन, तुम विष्णु भगवान की सेवा करके उन विष्णु भगवान में ही एकता को प्राप्त हो जाओगे, तब ही मैं कृतार्थ होंगी। इस लोक में और परलोक में एक विष्णु भगवान को छोड़कर के दूसरी कोई गति नहीं है। जब सुशांता ने नम्रतापूर्वक ये बात कही तब तो महाराज शशि ध्वज नेत्रों में जल भर करके विष्णु भगवान का स्मरण करने लगे और अपने को परम वैष्णव माना। तदंतर राजा शशि ध्वज ने प्रसन्न होकर के परम प्रिया सुशांता को हृदय से लगाया और अनेकों वीरों को साथ लेकर के श्री हरि उच्चारण करता हुआ तथा श्री हरि के रूप का स्मरण करता हुआ युद्ध करने को विष्णु भक्तों को साथ लेकर के चल दिया। राजा शशि ध्वज ने कलिक भगवान की सेना में घुस करके कलिक भगवान की उस बड़ी भारी सेना का किला तोड़ दिया और महावीर वीर रस से उन्मत्त हुए शैया कर्ण नामक योद्धा अस्त्र शस्त्रों को चला करके कलिक भगवान की सेना से संग्राम करने लगे। महान धनुर्धारी परम बली परम विष्णु भक्त शशि ध्वज का पुत्र श्रीमान सूर्य केतु सूर्यवंशी राजा मरु के साथ युद्ध करने लगा। सूर्य केतु का छोटा भ्राता बृहत केतु अतीव रमणीय मूर्ति को कोकिला के समान मधुर स्वर से बोलने वाला और गदा युद्ध करने में परम प्रवीण था, वह देवापी के साथ संग्राम करने लगा। विशाखी उप राजा बहुत से हाथियों पर चढ़े हुए वीरों को साथ में लेकर के अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ता हुआ शशि ध्वज राजा के साथ युद्ध करने लगा। लाल वन के घोड़े पर चढ़ा हुआ अति शीघ्र बाण छोड़ने में प्रसिद्ध धनुषधारी परम प्रतापवान भर्ग धूली समूह में ही धनुर्धारी शांत के साथ युद्ध करने लगा। इस प्रकार शूल प्रास गदा बाण शक्ति रिष्टि तोमर भाले और तलवारों से महाघोर संग्राम होने लगा। पताकाओं से ध्वजाओं से राजाओं के अपने अपने चिन्हों से तोमरों से छत्रों से चवरों से और उड़े हुए धूलि के समूह से संग्राम भूमि में बड़ा भारी अंधकार हो गया। देवता मेघ मंडलों की ओट में खड़े होकर के युद्ध को देखने लगे। गंधर्व सुंदर कविताओं का मधुर गान करते हुए संग्राम को देखने लगे। संपूर्ण लोकपाल और लोकों के निवासी उस अद्भुत संग्राम को देखने आए। रणभूमि में शंख धुनधुनियों के शब्दों से, वीरों की ललकार से, हाथियों की चिंगार से, घोड़ों की हिनहिनाहट और अस्त्र शस्त्रों में परस्पर टक्कर लगने के शब्द से सब पुरुष गूंगों के समान प्रतीत होने लगे। अर्थात उस समय किसी को शब्द कोई नहीं सुन सकता था। हाथियों पर सवार योद्धा हाथी सवारों के साथ, पैदल पैदलों के साथ, घुड़सवार घुड़सवारों के साथ और हाथी हाथियों के साथ संग्राम करने लगे। देवता और दैत्यों के संग्राम के समान इस संग्राम में भी यमराज की प्रजा की संख्या बढ़ने लगी। शशि ध्वज के सेनापति वीर, कलिक भगवान जी के सेनापति वीर तथा और भी बहुत से सेना के वीर हाथ चरण और मस्तक रहित होकर के संग्राम भूमि में गिरने लगे। कोई कोई चोट खा करके भागने लगे, कोई चिल्लाने लगे, कोई कोई घबरा करके अस्तव्यत स्वर से चिल्लाने लगे, कोई कोई वीर संपूर्ण शरीर में रुधिर की धाराओं से भीग गए। इस प्रकार एक के ऊपर एक ने गिर करके भूमि को छा दिया। कोई हाथियों के पैरों से कुचल गए, कोई घोड़ों की लातों के मारे प्राणहीन होकर के गिर पड़े और कोई रथों के पहियों से पिच करके प्राण रहित हो गए। इस प्रकार उस संग्राम में हजारों और करोड़ों वीर पुरुष प्राणहीन होकर के रणभूमि में गिर पड़े। रणभूमि में रुधिर की नदी बहने लगी। उस रुधिर की नदी के बहने से पिशाच, राक्षस, गीदड़ और गिद्ध आदि प्राणियों को बड़ा आनंद हुआ। उस रुधिर की नदी में गिरे हुए शरों के टोप हंसों के समान प्रतीत होने लगे और मृत्यु को प्राप्त होकर के गिरे हुए हाथी तट के समान शोभायमान होने लगे। रथों के समूह नौकाओं के समान प्रतीत होने लगे। कटे हुए बहुत से हाथ और पैर मछिया की तरह प्रतीत होने लगे। टूटे हुए तलवारों के टुकड़े बालुआ के चमकीले कणों के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार उस समय रणभूमि अति भयंकर नदी बन गई। महाबली सूर्य केतु मरु के साथ युद्ध करने लगे। काल के समान दुर्धर्ष किसी से त्रिस्कार को प्राप्त न होने वाले सूर्य केतु ने बाणों के प्रहार से मरु को व्याकुल कर दिया। मरु ने भी 10 बाण छोड़ करके सूर्य को बहुत ही घायल कर दिया। वीर सूर्य केतु मरु के बाणों से बिंद करके क्रोध में भर गया और उसके संपूर्ण घोड़ों को मार डाला और लातों के प्रहार से उसके रथ का चूरा चूरा कर दिया। फिर गदा को घुमा करके मरु के वस स्थल में बड़े जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से मूर्छित होकर के मरु पृथ्वी पर गिर पड़ा। धर्म को जानने वाला सारथी अपने स्वामी मरु को दूसरे रथ पर उठा कर ले गया। इधर महाबली बृहत केतु ने दिवापी को बाणों से ढक दिया। जिस प्रकार कोहरे से सूर्य ढक जाता है, उसी प्रकार उस समय बाणों से ढके हुए दिवापी ने तत्काल अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों के द्वारा उसके बाणों की वर्षा को दूर कर दिया। फिर उस दिवापी ने शिला पर शान धरे हुए अति तीखे बाणों से बृहत केतु के बड़े बड़े अस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब तो बृहत केतु ने फिर धनुष उठाया और उस पर बाण छिड़ाए और स्वर्ण के पीछे के भाग से शोभायमान गिज्ज के परों से युक्त तथा लोहे का अग्र भाग जिनका ऐसे तीखे बाणों का दिवापी के ऊपर प्रहार करने लगे। दिवापी ने भी तीखे बाणों से बृहत केतु के उस दिव्य धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब बृहत केतु के धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए तब तो उसने दिवापी का वध करने की इच्छा से तलवार धारण की। फिर उस वीर बृहत केतु ने उस घोर संग्राम में दिवापी के घोड़े और सारथी को मार डाला। तब तो दिवापी ने धनुष को त्याग करके उस शत्रु बृहत केतु के एक चपेट मारा और उसको दोनों भुजाओं के बीच में ला करके निर्दयपना से कुचल डाला। 28 वर्ष का बृहत केतु शत्रु से पीड़ित होकर के तत्काल मूर्छित हो गया और मरे हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा सूर्य केतु ने छोटे भ्राता की ये दशा देख करके वज्र के प्रहार के समान एक घूसा दिवापी के मस्तक पर मारा। तब तो दिवापी भी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। दिवापी का शत्रु सूर्य केतु दिवापी को मूर्छित देख करके उनकी सेना के ऊपर निर्दयपने से प्रहार करने लगा। इधर राजा शशिध्वज ने रणभूमि में सम्मुख खड़े हुए कलिक भगवान का दर्शन किया। मैं कलिक भगवान सूर्य के समान तेजस्वी और श्याम वरण थे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र आधार हैं, जिनके दोनों नेत्र कमल के समान थे, जिनका मस्तक मनोहर क्रीड से शोभायमान हो रहा था। मैं कलिक भगवान अनेकों प्रकार की मणियों से भूषित शीर की शोभा के द्वारा संपूर्ण मणियों के नेत्र और हृदयों के अंधकार को दूर कर रहे थे। निशाख योप आदि राजे उन कलिक भगवान के चारों ओर खड़े हुए थे। धर्म और सतयुग कलिक भगवान का पूजन करने में लगे हुए थे। 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।